oyga boqsam oy og'rima, yerda tursam yer og'rima, yelkada tog'dek dardlar. Ketayapman barno, sensiz yonib men alamda, yashayapman barnoyim, barnoyim, barnoyim. Tunlari yulduz sana, suratingga bir qarab, sog'inchdan dilim yonib, kutayapman barnoyim, xudodan baxting so'rab, o'tayapman barnoyim, barnoyim, barnoyim. Tosh bermagan qalamlar, dil o'rtagan alamlar, yoqmay o'zga sanamlar, yashayapman barnoyim. Qalbimda tog'dek g'amlar, o'tayapman barnoyim, barnoyim, barnoyim. Ko'ksimga xazon kabi to'kilasan, o'ylasan, uzilib chak-chakidan so'kilasan, o'ylasan. Alamlar izar mani, mani, mani. Senga qo'shib kuylasam, kuylasam. Ikkimizni qilgan judo, qizimni asra xudo, o'ylasam yurak ado. Munchoq ko'zi yosh ko'rmasin, asra, asra qizimni xudo, qizimni asra xudo. Sen meni sen deb aytolmayman barnoyim, osmon uzoq yer qattiq, qaytolmayman barnoyim. Qalbimda tog'dek g'amlar, o'tayapman barnoyim, barnoyim, barnoyim, barnoyim.